श्रुति कहती है तम यथा यथोपासते तदेव भवती। जिसको जो जैसा जैसा उपासना करता है अंत में वही वही हो जाता है। उसी श्रुति को या दूसरे शब्दों में कह दिया गया, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजोपिमान। अब कहते हैं कि मैंने केवल मद भक्ता नाम अनावृत्ति लक्षण मनंद फलम सुकाराधनश्चा, मेरे भक्तों को केवल अनावृत्ति रूपा अनंत फल प्राप्ति होगी इतनी ही नहीं, बल्कि मेरे भक्तों को मेरी आराधना करना बहुत आसान है। सुखाराधनश्च अनायास आराधना हो सकती है, भक्ति हो सकती है, कोई झंझट नहीं है। अन्य अन्य देवताओं को पकड़ो तो बड़ा झंझट है, उनका नियम है बहुत सारा, और ब्रह्म का कोई नियम नहीं ना। ब्रह्म को पुकारने के क्या नियम होगा? कोई नियम नहीं। भगवान को पुकारने के लिए कोई नियम नहीं होता। अब इष्ट देवता पकड़ोगे फिर वह नियम लागू हो जाएंगे। राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, किसी को पकड़ोगे तो विशेष नियम लागू हो जाएगा। अब विष्णु पकड़ो, गोविंद को पकड़ो, शिव को पकड़ो तो कोई नहीं। वहां जो सामान्य रूप है जो उनमें कोई नियमावली नहीं। इसलिए कहते हैं वहां तो अनायास ही मेरी आराधना होती है। कैसे होगी आपके यहाँ अनायास ही आराधना का मतलब? कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति परदम अष्टामि प्रेतात्मनः। कहते हैं जो व्यक्ति यो प्रयतात्मनः भक्त्या च मैं प्रयच्छति, जो व्यक्ति विशुद्ध अंतकरण वाला होकर, प्रयतात्मना मने शुद्ध बुद्धि वाला होकर, शुद्ध बुद्धि वाला होकर के भक्ति से युक्त होकर एक पत्ता भी चढ़ा देता है, पत्रम पुष्पम फूल फलम च फल। महाराज एक पत्ता भी, बेल पत्ता मार्केट से खरीदना पड़ता, कहाँ से लाऊंगा? नहीं, फूल भी महंगे, और जंगली फूल चढ़ाऊं ये मन नहीं लगता। अच्छा फूल लगाना है, चढ़ाना है तो खरीदना ही पड़ेगा। फल तो आजकल तो रेट ही बहुत हो गए हैं, बहुत ही महंगे हो गए, कहाँ से लाएंगे? कहते भाई गंगा तट पे रहते हो, जल की कोई दरिद्रता है क्या, कमी है? तो यार जल ही चढ़ा दो तो भी काम हो जाएगा। तदम भक्तिपूर्वकम, वह जो भक्तिपूर्वक प्राप्त हुआ उस चीज को मैं बड़ी श्रद्धा से अपने सिर के ऊपर धारण कर लेता हूँ। अष्टामी, अष्टामी ने खाता हूं, ऐसा नहीं यदि भी ऐसा भोजन है, अष्टामी कर दिया। भाष्यकार भी कहेंगे मैं घृणामी, मैं घृण करता हूं, श्रद्धा धारण कर लेता हूं। बोल दिया महाभारत में तो कह दिया, जो भक्त देते बड़े श्रद्धा से शुद्ध अंतकरण से भगवान उसको अपने सर पर रख लेते हैं, ऐसे कहा है। देखिए रामायण में भी क्या कहते हैं, अण्वप्युपहृदं भक्तै मम भोगाय जायते भूर्यप्य भक्तोपहृतं नमे भोगाय जायते। अणु अपि एक दाना भी ये भक्तों के द्वारा भक्ति से लाकर चढ़ाया हुआ हो, वह मेरी तृप्ति हो जाती, उसी से मेरा तृप्ति के लिए होता है। और बहुत ढेर से लाकर डाल दिया, भूरी अपि अभक्तोपहृदम, अभक्त के द्वारा अश्रद्धा पूर्वक डाला हुआ है जो, नमे भोगाय जायते, वह मुझे कभी तृप्त नहीं कर सकता। रामायण का ही महाभारत परिपूर्णोपि भगवान, यदि भी भगवान तो परिपूर्ण है। भक्तेर यत् किंचिरीरितम्, भक्तों के द्वारा जो कुछ भी दे दिया गया, चढ़ा दिया गया है, सापेक्षवत् तदा दत्ते तेन प्रीतो ददात्यलम्। सापेक्ष के समान उसे ग्रहण करते हैं और उसे प्रसन्न होकर के पर्याप्त फल प्रदान कर देते हैं। अलम्ब दाति महाभारत 12:35-64 12वें सर्ग 35वां अध्याय 64वां श्लोक में कहा। उसी महाभारत में 12वें सर्ग का 340वें अध्याय वो भी 64वें श्लोक में कह रहे हैं, या क्रिया संप्रयुक्ता सूर्यकांतगत बुद्धि भी। देखो प्रेतात्मन का ये दूसरा शब्द वहां पर आया, एकांतगत बुद्धि भी सर्वाश्रसा देव प्रतिगृहणाति वै स्वयं। या क्रिया संप्रयुक्ता, जो भी क्रिया जगेश्वर भी कहेंगे जिसे दृष्टि, जो भी क्रिया हो आप सम्यक प्रकार से श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर शुद्ध अंतकरण वाले होकर आप करोगे, एकांतगत बुद्धि भी। इसके एकांत माने नियमित रूप से अनन्य भक्ति से युक्त बुद्धि वाला होकर के आप जो भी क्रिया करके उस भगवान का अर्पण करेंगे, ता सर्वा उन सारी क्रियाओं को देव वह भगवान शिरसा स्वयं प्रतिगृहणाति, अपने सर के ऊपर स्वयं धारण कर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं इसलिए प्रेतात्मा ना पंचमी का एक वचन है, प्रेतात्मा यहां पंचमी का एक वचन समझना, बहुवचन नहीं है। यो यह है ना वह प्रथमा का बहुवचन ऐसा अर्थ नहीं घटा सकते, क्योंकि यह प्रथमा का एक वचन है। जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि वाला होकर ऐसा अर्थ घटेगा, इसलिए प्रेतात्मा का शुद्ध बुद्धि से और भक्तिया भक्ति से ये दोनों जोड़ेंगे पंचमी और तृतीया। मे पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रेच्छति मह्यम, मैं मने मेरे लिए पत्र पुष्प फल तोय को प्रदान करते हैं, तदम भक्ति हृदय अष्टामी उसको मैं भक्ति से प्राप्त किया, वो प्रापित उसको मैं ग्रहण करता हूं। दृष्टांत अनेक है, गजेंद्र मोक्ष सबसे सुंदर दृष्टांत है ना, पुष्पम उसने क्या किया, अपनी पूरी पुरुषार्थ करी, पूरी पहले लड़ा मगरमच्छ से, लेकिन जब विफल होने लगा अपनी पुरुषार्थ पूरा करने के बाद एक पुष्प डाल करके उठा दे गोविंदा कह दिया भगवान आकर के। भगवान तो बहुत बाद में आए, पहले तो सुदर्शन चक्र को भेज दिया, रक्षा कर दिया भक्त का, और उसके बाद से बाकी दर्शन देते। पत्र व्याध की कहानी सुप्रसिद्ध है, ये शिवरात्रि को सुनाया जाता है ना व्याध की, व्याध महात्म्य। उसने क्या किया था, पत्रम तोयम डाला था, पानी लेके बैठा था पेड़ के ऊपर, जब जब हिरण को मारने बाण खेचा तब तक एक पत्ता कट के गिर गया, उसने डाला भी नहीं, बाण को निकाला हिरण को मारने, बाण को निकालने रखने में वो पत्ते को बेल का पेड़ पर था, बेल पत्ता कट के गिर गया नीचे, शिवजी थे नीचे बैठे हुए शिवलिंग, उस पर पड़ गया पत्ता, और उस हरकत में उसके कमंडलू हिल गया तो जल भी गिर गया, तो पत्ता रख करके बेल पत्ता इधर से अभिषेक हो गया। अभी जान के नहीं कि भक्ति श्रद्धा और जो कर रहा हो, ऐसे भी कुछ भी नहीं था, अनजान में अर्पण कर दिया, उससे भी भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं को दृष्टांत है। भाष्य पत्राम पुष्पाम फलम तोयम तोयम मन उदगम यो मे मने मह्याम मेरे लिए भक्तिया प्रयच्छति भक्ति से देते हैं, तदहम उसको मैं पत्रादि भक्त्योपहृतम भक्तिपूर्वकम प्रापितम उन पत्यादियों को जो भक्तिपूर्वक दिया हुआ उनको भक्तिप्रदम भक्तिपूर्वकम प्रापित भक्तिपहृतम उसकी व्युत्पत्ति करके भाषा बता दिए। अष्टामी मैंने गृहणामी मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन भक्ति से केवल देने से काम नहीं चलेगा, नहीं भक्ति भी ढोंगी भक्ति ना हो, क्या पता बाहर से तो भक्ति दिख रही है लेकिन भीतर से, इसलिए प्रेतात्मना शुद्ध बुद्धे है विशेषण है, शुद्ध बुद्धे, शुद्ध बुद्धि होना बहुत जरूरी है। छल कपट भीतर में छिपा है, बाहर से भक्ति से हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, प्रणाम कर रहे, हाँ महाराज, हाँ महाराज, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, है ऐसे नहीं। भाव बाह्य भक्ति से फायदा नहीं है, अंदर से शुद्धि होना जरूरी है, तब बाह्य भक्ति भी काम करती है। आजकल लोग ज्यादा यही हो गए, बाहरी भक्ति ही है, अंदर से किसी के भी शुद्ध अंतकरण नहीं है। शुद्ध बुद्धि वाले होकर भक्ति करें ये बड़ा कठिन काम है। सब मतलब से भक्ति करने वाले हैं ना, मतलब से भक्ति है। कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई कामना को लेकर के भक्ति, अशुद्ध बुद्धि कहाँ हुई? अशुद्ध बुद्धि है ना, कामना आ गई का मतलब अशुद्धि है, वही मल है। वासना जग गई है, कामना कर रहे हो, वो कामना रूपी मल युक्त बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि है। सकाम भक्ति या इष्ट नहीं है, इसका तात्पर्य है निष्काम भक्ति। जैसे निष्काम कर्म योग वैसे निष्काम भक्ति, ये है कर्म षटक में हमेशा कहा जाता है निष्काम कर्म होना चाहिए, और भक्ति योग में अनन्य भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए, अद्वैत पूर्विका निष्काम भक्ति। वहां पर भी सर्वफल त्याग पूर्वक निष्काम कर्म, ज्ञान में विशुद्ध ज्ञान कहेंगे बारंबार, भेदा भेद ज्ञान नहीं, भेद विशिष्ट ज्ञान नहीं, द्वैताद्वैत ज्ञान नहीं, द्वैत विशिष्ट ज्ञान नहीं, विशुद्ध अद्वैत ज्ञान होना चाहिए। अद्वैत भक्ति, अद्वैत ज्ञान, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्मयोग, ये सब समझना। यथा एवं जिसलिए ऐसा है इसलिए तुम क्या करो, वो बता रहे यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। न वै देवाष्टंति न पिबंति ये तदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति इति श्रुतः है। मसुनी श्रुति दे रहे बीच बीच में, न वै देवाष्टंति, वास्तव देवता खाते पीते नहीं, केवल देख के तृप्त हो जाते। इसे अष्टामी कर्त गृणामि कर दिया, ग्रहण कर लिया। आप लोग दिखाते भगवान को भोग लगाते, क्या करते भोग भगवान को दिखा देते, आरती दिखाते, सब चीज दिखाते, कोई चीज पकड़ के खा थोड़े रहे भगवान का। एक अपवाद है वो कहानी नहीं, नामदेव की, सभी जगह थोड़ी होता है ऐसा, अनेकों भक्तों की कहानी है। जब भगवान आते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, सब करते थे, अनेकों भक्तों की कहानी इस प्रकार। लेकिन वो सगुण रूप से ही होता है, इसको निर्गुण रूप से नहीं। सर्वव्यापक रूप परमात्मा का ग्रहण करना, स्वीकार करना, आपने अर्पण किया वो स्वीकार हो गया। इसका विचार बड़ा सुंदर हुआ है, इंद्र एक है कि अनेक है? कोई भी देवता एक है कि अनेक है? एक मानना पड़ेगा। एक इंद्र है, एक गणेश जी है, एक दुर्गा मैया है, एक सूर्यनारायण भगवान दिखाई दे रहे हैं, एक एक ही मानेंगे? तब प्रश्न उठेगा, अलग अलग जगह यज्ञ कर रहे हैं, हजारों लोग सूर्या स्वाहा डालेंगे तो सब जगह एकत्र तो होकर कैसे ग्रहण करेगा वो? अलग अलग जगह कर रहे हैं मान लो। तब भाष्यकार ने दृष्टांत दिया, जैसे हजारों लोग खड़े हैं सामने और राजा साहब मंच पे खड़े हैं, सभी प्रणाम कहेंगे तो राजा को क्या करना पड़ता? प्रत्येक के पास जाकर प्रणाम कहेंगे कि आजकल के दृष्टिकोण में क्या करते हैं? हाथ हिला देते हैं, ओ बस बस बस, सबने सबने राम राम कर दिया, सबका राम राम स्वीकार हो गया, हाथ हिला दिया सबके सामने, मान लिया, हो गया। जनता भी स्वीकार, हाथ देखो हमारे सामने हाथ किया है, हमारा भी प्रणाम स्वीकार हो गया, हर व्यक्ति कहेगा हमारा प्रणाम स्वीकार हो गया। एक होते भी करोड़ों की भी प्रणाम स्वीकार जैसे कर सकता है, तो इंद्रादि देवता है वो क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? तो जब ऐसा है, जब विशिष्ट देवदार भी ऐसे कर सकते हैं, तो व्यापक ब्रह्म की तो कहना ही क्या है। आप कहीं से कैसा भी कुछ भी अर्पण करो, वो सब वह स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि व्यापक है। तदाम भक्ति वर्दम अष्टामी प्रयतात्मन यद करोशी यदष्टासी यद करोशी स्वतः प्राप्त शास्त्री ने अशास्त्री लौकिक क्रियाओं को लेना, यद करोशी यदष्टासी जो कुछ भी करते हो, खाते पीते हो लौकिकी और शास्त्री की लागे करे, यद जोशी ददासी यद तपस्यसी, जो शास्त्री कर्म हवन, शास्त्री कर्म दान, अंतर्वेदी या बहिर्वेदी, यद तपस्यसी और शास्त्री कर्म तप, और बाकी सब आशास्त्रियों को दो सबसे रेत करो उसी दृष्टांत, जो कुछ तुम क्रियाकलाप करते हो, घूमते फिरते उठते बैठते खाते पीते, तो सारे क्रियाकलाप लो सामान्य रूप में करोशी और विशेष रूप में दृष्टांसी दो कह दिया गया लौकिक के लिए और शास्त्रियों के लिए द्योसी यदासी यपुषसी तत्पुरुषवा वो सारी चीज मदर्पण गुरुष्व पत्र पुष्प फलम तय कर दिया था पूजा सामग्री का अर्पण करना, ऐसा कोई मन में भ्रांति रहे तो सुदूर कर दे भगवान ने जो कुछ भी है वो सब कुछ अर्पण कर दिया। इसी पर बड़े कट्टर थे जो स्वामी जगन्नाथ दास, दक्षिण भारत कर्नाटक में एक संत हुए जगन्नाथ दास, वो सब कुछ अर्पण करते थे, लघु संघा करता हूं गोविंदा बोलते थे, सब गोविंद अर्पण, शौच कर रहा हूं गोविंदा, खाना खा रहा हूं गोविंदा, भिक्षा पा रहा हूं गोविंदा, मंदिर जा रहा हूं गोविंदा, मैंने हर क्रियाकलाप में गोविंद सब जोड़ के उसका अर्पण कर देते थे। कोई ऐसा कर्म नहीं, क्रिया नहीं, कलाप नहीं जो अर्पित ना हो। और आजकल लोग शॉर्टकट मारना चाहते हैं, शॉर्टकट क्या है, दिन भर हर क्रिया के साथ कहां तक बोलूं, इसे हर क्रियाकलाप सब कुछ कर लेंगे, रात्रि सोने से पहले बैठ गए हे भगवान सवेरे से जगने से अब तक जो कुछ भी कर्म कुकर्म सुकर्म जो कुछ भी हुआ सब तेरे लिए तेरा अर्पण हो, ये शॉर्टकट ढूंढ लिया लोगों ने। अरे दिन भर हर क्रिया के साथ याद कर लेता भगवान का नाम भी, पुण्य बढ़ जाता, एक बार रात में केवल अर्पण करने से क्या होगा, कब उतना तो करे शुरू में वो भी ठीक है, इसलिए वो भी हम लोग अनुमति देते करो उतना ही करो, रात्रि बैठो और सब जो कुछ भी जगने से अब तक हुआ सब अर्पण कर देना, असर उठने के बाद जो भी रात पर सोते वक्त हुआ स्वप्नादि में भी वो भी सारी चीजों को अर्पण कर देना, दिन में दो बार अर्पण कर दो, एक बार जगने के बाद एक बार सोते वक्त। मंत्र भी है, संध्या वंदन में मंत्र है, जो रात भर मेरे से हुआ प्रातः संध्या में बोलेंगे, स्वप्न में हुआ इधर उलट पलट हुए मच्छर मार दिया रात सोए सोए में पता नहीं क्या क्या हो गया, खटमल मर गए आपके हाथ में भी नीचे पिस कर गए हो जाते ना, तो सब के लिए। और सायं संध्या में जो दिन भर के लगा देंगे, इस प्रकार से मंत्र अभी मंत्र भी हैं शोधन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए, भगवान यह संकेत कर देते हैं उन चीजों को, सारा चीज को लेकर के मुझे अर्पण कर दो तो सब दोष कर्मगत दोषों से तुम रहित हो जाओगे। भाष्यम यद करोषि स्वतः प्राप्तम कर, स्वतः प्राप्त शास्त्री नहीं लेना यहां, स्वतः शास्त्रा धृदे प्राप्तम गमनादितिया वृद्धांतगिरी, स्वतः मैंने शास्त्रा धृदे शास्त्र के बिना जो होता है वो यदस्तादि अंकिंचित भोगम भूंगते, जो कुछ भोग तुम भोगोगे, यच्च जुहोषि हवनम निर्वर्तयसि, जब हवन क्रियाकलाप करते हो शास्त्रीय कर्म, श्रौतम स्मार्तम वा चाहे श्रौत हो चाहे स्मार्त कर्म हो, यद ददासी प्रेच्छसी ब्राह्मणादिप्यो हिरण्य अन्न आज्य आदि, जो ब्राह्मण आदियों को अंतर्वेदी या बहिर्वेदी जो हिरण्य सोना चांदी रुपया अन्न घी घृत आदि तुम दान देते हो, तपस्वी तपस्रसी जो तुम तप आचरण करते हो वह सारा का सेरा मेरे को अर्पण कर दो, तत्कुरुषो मदर्पणम मत समर्पणम, वह सारा चीज मेरे को अर्पण कर देना हे कौंते संबोधन, इसलिए जैसा तुम्हारी माँ कुंती करती है सब कुछ मुझे अर्पण करती रहती है वैसे तुम भी किया करो कर। भाष्यकर दीपिका का संबोधन में कह रहे, देखिए संबोधन कर, कुरुष्वा ईश्वर प्रेरणया तदर्थम एव शरणं करोमि इति बुद्ध्या मयि वासुदेव अर्पितम यथा भवति तथा कुरुष्व मत संबंधित्वात् तव एतद् अति सुलभम, वैसे भी मैं तुम्हारा संबंधी हूँ, रिश्तेदारी में हूँ, सब तरह से हूँ, से मेरे को अर्पण करना तुम्हारे लिए आसान है, शर्माने की जरूरत नहीं, कैसे अर्पण करूँ है, कईयों को शर्म होता है मंदिर में जाकर प्रणाम करें शर्म की जरूरत, देखते कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे भी होते हैं, कौन क्या कहेगा, अरे क्या सोचेगा मैं किस तरह से कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं पता नहीं, अनेक कारणों से आदमी डर के मारे या लज्जा के मारे प्रणाम ही नहीं करते, या अहंकार है मैं बड़ा हूं मैं क्यों प्रणाम करूं। लोग ऐसे होते हैं, लोग यहां ऐसे भी महात्मा हमने देखा है, न हरिओम नहीं नमो नारायण नहीं कुछ नहीं, आया खड़े ढीठ बने हैं, आप पढ़ने आए हैं हमसे, पढ़ने के लिए अनुमति लेने आ रहे हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, अनुमति लेने आए और खड़े हम कुर्सी में बैठ गए तो बैठे ही नहीं, अरे जमीन में क्यों बैठेंगे, अरे पढ़ोगे क्या, फिर कुर्सी में बैठ के पढ़ोगे, जब पढ़ने आए हो तो पागल है, जब पूछने आए हो तो कहीं भी बैठो, बैठो बोलने पर भी बैठा नहीं एक महात्मा तो, हाँ बैठेंगे नहीं वो, अहंकार सन्यासी हूं मैं, कम थोड़ी मैं क्यों बैठूंगा, मूढ़ लोग है, पढ़ने आए हो उसमें अहंकार से अहंकार करने से क्या ज्ञान मिलेगा उसको, इस संसार में देखने मिलता है। इसलिए भगवान कहते अर्पण करो, अर्पण करना सीखो, सब कुछ अर्पण करो मेरे को, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि, मंत्र से या बे मंत्र का जैसा भी बुद्धि से अर्पण कर डालो, इन अर्पण करना चाहिए, लौकिक को चाहे वैदिक को, कर्म स्वयं से हो या अन्य निमित्त से हो किया किए जाने वाला, सब कुछ मुझ में अर्पित हो जाता है जब, तब क्या फल मिलेगा, एवं कुर्वदस्तव यद भवति तच्छणो, ऐसा करता हुआ तेरे को क्या फल मिलेगा वह तुम अब सुनो, यदि पूछता है वो क्या फल मिलेगा, यदि सुनो क्या फल मिलेगा तुमको ऐसे करते हुए जीवन काटने से, ऐसे करते हुए क्या फल मिलता है वो भी बता रहे, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मम पश्यसि, शुभाशुभ फलैरेवं एवं कुर्वतः, ऐसा करता हुआ तुझको क्या होएगा, कभी शुभ और अशुभ फल वाले कर्म बंधन से मोक्ष से, तृतीयांश दोनों इकट्ठा कर लो, शुभाशुभ फलैर कर्म बंधनैर मोक्ष से, केवल कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाओगे इतना ही नहीं, कर्माणि एव बंधनानि इति कर्म बंधनैः तैः कर्मबंधनैः, कर्म ही है बंधन स्वरूप, शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हुए प्रदान करने वाले ये जो कर्म है वे ही बंधन रूप है, उन बंधनों से मुक्त हो जाओगे इतना ही नहीं बल्कि संन्यास युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, संन्यास युक्तात्मा का मतलब क्या, जो भगवान को अर्पण करना है ये समर्पण ही, कर्म का समर्पण का मतलब क्या, कर्म के कर्तृत्व और भोक्तृत्व को त्यागना, कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागे बिना आप कर्म को त्याग नहीं सकते, कैसे त्याग देगा आदमी, जैसे किसी चीज आपके पास है वो चीज आप किसी को देना चाहेंगे पहले उसकी अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागना पड़ेगा ना, मेरा है भाव को त्याग देगा कहां से, किसी कोई चीज देना है तो उसने ममत्व त्यागना पड़ता है, दान देने का मतलब क्या, अर्पण करना किसी के हाथ में कोई चीज का अर्थ क्या होता है, संप्रदान कर क्या किया, वस्तुनि स्थित स्वस्वत्वम अपहाय परस्वत्व आपादनम संप्रदानम, ये तो व्याकरण में पढ़ा आपने चतुर्थी का अर्थ संप्रदान का, संप्रदान का मतलब क्या, सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण कोई चीज को दान दे रहा हूं अर्पण कर रहा हूं किसके, हाँ भाई ये आपकी है या आपको मैं दे दिया का मतलब क्या होता है, उस अपना स्वत्व को त्यागना है, अपने स्वत्व को त्यागना मतलब उसके अपने साथ तो संबंध करते तो भोक्तृत्व ममत्व अहंता है उसको छोड़नी पड़ेगी तभी तो अर्पण हुआ, मेरा है और फिर अर्पण भी किया दोनों कैसे हो सकता है, दान भी दे दे फिर भी मेरा है वो, आजकल झूठे लोगों का ही है, झूठे दान देने वाले ऐसे होते, कहने के लिए हमने दान दिया अपने मेरा है, तो दान दे दिया तो मेरा काय का, ये कठिन काम है लोगों का, दान शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं है, ऐसी स्थिति हो गया है, ये दान लेने से पहले सोचना पड़ेगा किसी से भी, पता ही क्या आकांक्षा लेके दे रहा है, वो अभी बताएगा नहीं, अभी तो दे दिया बड़ा मीठा मीठा, अब आप भी सोचे बड़ा भगत बन के दे रहा है भाई, बड़ा भक्ति से दे रहा है, ले लिया, और बाद में कहे कि फांसी हो जाती है वो लेने का। इसे समझिए, शुरू से मैं ही रहे, हम तो जो जिन जिन से जो लेते रहे, हमने कभी उनसे पहले बोले भाई जो देने वाले सोच लो भाई, कभी यहाँ आकर एक गिलास पानी की भी कल्पना नहीं करूंगा, चाहो दिया तो दिया, नहीं तो नहीं, सोचना नहीं। हम वहां जाएंगे, हमको चाय पानी मिलेगी, सेवा होगा, हमारा ध्यान दिया जाएगा, हमारी व्यवस्था करेंगे, हो गया ठीक है, मन में आ गई भावना, तुमने कहा आ रहा हूं, हमने कर दिया तो कर दो, बात अलग चीज है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखना। और हमने देखा, लेकिन ऐसा एक भक्त है जो बिल्कुल सच्चा आदमी, दान के मानना पड़ेगा, महान दानी है वो, एक बार भी आया ही नहीं हो इस आश्रम में। तो उस आश्रम में एक बार आया तो भी वो होटल में रुका था, और आकर के दर्शन किया, फल फूल चढ़ा के दर्शन चढ़ा के चला के, पानी भी नहीं पिया, पूछा मैंने पानी पियो नहीं, उसके दिमाग में सामने शर्त रखा है लेने से पहले, हम पानी पी लेंगे तो फिर अपेक्षा हो जाएगी, ठीक नहीं, इसे पानी भी नहीं पिया, उसको दो घंटा बैठा रहा, कई विचार हुए और चला गया। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग है हमें देते भी हैं, देने के हमसे पढ़ भी लेते हैं, फिर हम ये को लौटना चाहते हैं, ज्ञान भी दो और पैसा भी दो, सब दो मेरे को वापस। तो दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, ये तो है ना, परीक्षा लोकान कर्मचितान, इसको कहते हैं श्रुति, अपने कर्मचित या लोक यही है, विभिन्न प्रकार लोग आना जाना संबंध होता है, पता लगता है कैसे कैसे जीवन है, इससे वैराग्य परिपक्व हो जाता है। नास्ति कृतकृति निर्वेदम माया ब्राह्मणाः, कहते ऐसे क्या होगा, कहते विमुक्तो जीवन जीवित मुक्त हो जाओगे, हम मरने के बाद माम उपेशसी विदे मुक्त हो जाओगे, मरने के बाद तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे, कर दिया सन्यासी का मैंने अर्पण कर, यही बात बोल रहा, सन्यास का मतलब क्या, यहां पर सन्यास धारण करना, सन्यास अर्पण कर देना, त्याग देना, भगवान को अर्पण करा, भगवान के लिए त्याग दिया, ये त्याग रूपी योग जो कर्म है उससे युक्त अंतकरण, जिसका उस युक्त अंतकरण तादृश, मने का मतलब क्या, कर्म त्याग, निष्काम भाव कामना नहीं रहा, फल की आकांक्षा नहीं, उसे कर्तृ भोक्तृत्व नहीं रहा, अतः उस कर्म को आपने भगवान को अर्पण कर दिया, अर्पण करना ही रूपी जो संन्यास है वह कर्म, ये तादृश कर्म रूपी या योग शब्द कर्म, संन्यास अर्पण, अर्पणात्मक कर्म, सन्यास रूपी योग, अर्पणात्मक कर्म से युक्त जो अंतकरण है, ऐसे अंतकरण वाला जो पुरुष होता है वह जीते जी ही मुक्त हो जाएगा, और मरणोत्तर काल में विधमुक्तर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा। भाष्य शुभाशुभ फल शुभाशुभ शुभाशुभे स्थानिष्ठे फले यानी शुभाशुभ फलानी कर्माणी। शुभ और अशुभ क्या है, शुभनिष्ठ अशुभनिष्ठ, ये है फल जिनका, इष्टफल और अनिष्ट फल देते हैं जो, वे कौन है, तानी, उन्हें कहा जाता है शुभाशु फलानी, कौन है वो, कर्माणी कर्म, तई शुभाश फल ही, ऐसे जो शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म बंधनी ही, समाज देखो कर्मधारी कर्माणी एव बंधनानी इति कर्म बंधनानी, तई कर्म बंधनी ही, कर्म ही है बंधन स्वरूप, ऐसे जो कर्म बंधनों के द्वारा मोक्ष से एवं माने मत समर्पण कुर्वन, मुझे समर्पण करते हुए इन कर्म बंधनों से तुम मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। स्वयं संन्यास योग, ऐसा अर्पण करते हुए सकल कर्मों को करते रहने का नाम ही संन्यास योग, स्वयं संन्यास योगो नाम संन्यास असौ योग समास है, संन्यास कर दिया बीच में लिख दिया, मत समर्पणतया कर्मत्वाद, मेरे लिए समर्पणता हुआ कर्म त्याग करना ही संन्यास है। वह योग असौ वही एक विलक्षण कर्म है, तादृश संन्यास योग रूपा जो कर्म है, तेन संन्यास योगेन ईश्वरार्पण रूपी कर्म से, सन्यास योग से मतलब यहां ईश्वरार्पण रूपी कर्म से युक्त आत्मा अंतकरण यस्य, युक्त है आत्मा ने अंतकरण जिसका, ऐसा जो तुम तव सा तुम, ऐसे तेरे को कहा जाता है सन्यासी युक्तात्मा, तुमको कहते हैं सन्यास, ऐसा जब हो जाओगे तब तुम्हें कहा जाएगा तुम सन्यासी युक्तात्मा हो, सन्यासी उस युक्त अर्थात समर्पण बुद्धि से युक्त अंतकरण वाले तुम हो, समर्पणात्मक कर्म से युक्त बुद्धि वाले हो। ऐसा होने से क्या होगा, सन ऐसा होते हुए विमुक्त कर्म बंधनीय जीवन नेव, जीते जी ही तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। पतिते चस्मिन शरीर है, अजय शरीर मर जाएगा, माम उपैशसी आगमिष्यसी, तुम मुझे ही प्राप्त कर जाओगे, मुझसे अभिन्न स्वरूपता को प्राप्त कर जाओगे। उपसंहार में भी कहेंगे मामे वैश्यसी कहेंगे, या माम उपैशसी का वह मामे वैश्यसी कहेंगे 34वां श्लोक में, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अर्थात यह तात्पर्य है कि सकल कर्म दग्ध बीज वत हो जाएगा, इस अग्नि में भून दो बीज को, वो फिर बाद फल देंगे क्या? नहीं, अगर ईश्वर में अर्पित जो कर्म है वो भी बाद फल नहीं देंगे, इसलिए ईश्वर अग्नि के समान है, कर्म के अंदर जो फल प्रदान करने की सामर्थ्य है उसको नष्ट कर देंगे। आपने ईश्वर को अर्पण कर दिया, जैसे अग्नि में आपने भून दिया किसी बीज को, तो क्या होगा वो बीज, फसल नहीं दे सकता, पौधा पैदा नहीं होगा, उससे फल नहीं देगा वो, उसे ईश्वर रूपी अग्नि में आपने कर्म को अर्पित कर दिया, कर्म को भून डाला, तो क्या होगा वो कर्म, कोई फल देने वाला नहीं होगा। दग्ध अग्नो दग्ध बीजवत ब्रह्मणि अर्पित कर्माणि अपि फल अजनकं भवति इत्यर्थः, ये श्लोक का तात्पर्य है। इस अग्नि में भुना हुआ बीज फल नहीं देता, सब ब्रह्म में अर्पित जो कर्म है वह भी कभी कोई फल नहीं देगा। अतएव आपका सारा जीवन भर क्या वह कर्म भी आपको बंधन में नहीं डालेगा, फल नहीं देगा आगे। अगला जन्म रूप कर्म का फल क्या है, उत्तर जन्मादि देना, जन्मादि देना बंद हो जाएगा और अंतर्गण शुद्ध हो जाएगी, इस वजह से कर्म का अर्पण कर से अंतर्गण शुद्धि हुई, ज्ञान फलीभूत होगा, जीवन मुक्त होता हुआ अंत में विधेय मुक्त हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी यहां पर शंका करता है, राग द्वेष मास्तर भगवान, अरे भगवान तो बड़ा राग द्वेष वाला है, है कि नहीं, कि जो उनको अर्पण करता है कर्म, जो भक्ति से पत्र पुष्प फल तोय को अर्पण करता है उसको तो मुक्त कर देते हो आप, और जो आपका भक्ति ना करे, कर्म अर्पण न करें, पत्र पुष्प फल तो आदि का अर्पण न करें, उसको तो आप जो है संसार बंधन में डाल देते हो, आप तो राग द्वेष वाले हो, आप भी अपना आदमी है, ये अपना नहीं मानती, मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है, पराया है, आप एक द्वेषार गृहस्थी जैसे आप भी, फर्क क्या पड़ा, गृहस्थी भी ऐसे होता है ना, जो उनके अनुकूल चलते रहो तो वो हमारे हमारे हमारे कहेगा, प्रतिकूल चल रहे पराया पराया है, अनुकूल प्रतिकूल के आधार पर राग द्वेष व्यवस्था करते हैं, जैसा वैसा आप भगवान भी राग द्वेष मात्र भगवान, ये तो भक्तान अनुग्रहणादि नेत्रान, भक्तों पर आप अनुग्रह करते हो और इतरों पर अनुग्रह नहीं करते हो, इति तन्न, ऐसा आरोप कोई करे उस आरोप के खंडन करने के लिए भगवान कह रहे हैं ये श्लोक को, समोहम सर्वभूतेषु नमे देशोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, यह दृष्टांत से पहले समझ लेना पड़ता है, सूर्य और अग्नि दो दृष्टांत, सूर्य और अग्नि दोनों ही दृष्टांत। सूर्य का दृष्टांत भी दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तरीका उसकी गर्मी और दूसरी तरफ उसके प्रतिबिंब। सूर्य का क्या दोष है, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, दीवार पर उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ये दीवार कहे अरे सूर्य बड़ा दुष्ट है, दर्पण में तो प्रतिबिंब पड़ जाता है इसका, मेरे ऊपर, मैं चाहता हूं मेरे ऊपर प्रतिबिंब पड़े, ये मुझ में प्रतिबिंबित नहीं होता। ये सूर्य में राग द्वेष है, सूर्य दर्पण का बड़ा प्यार करता है और मुझ दीवार से बड़ा द्वेष करता है, ऐसा दीवार सोचे वो गलत है ना, क्योंकि दीवार में वह योग्यता ही नहीं, उपाधिगत दोष है। दर्पण में वह योग्यता है, उसने योग्यता पाया है और दीवार में योग्यता नहीं है। इसे एक जगह प्रतिम पड़ रहा है, एक जगह नहीं प्रतिम पड़ता है, इसे सूर्य का कोई दोष नहीं है, उपाधि का अपना ही गुण दोष है समझो। इसी प्रकार ठंडी का दिन आ गया है और आप कमरे में बैठे हो, बाहर सूर्य खिला और गहरे सूर्य तो ठीक नहीं है, बड़ा राग द्वेष वाला है, मैं कमरे बैठा मेरे को ठंड लग रहा है, मेरे को तपा नहीं रहा, और बाहर आदमी बैठा है धूप में उसको तो ठंड दूर कर रहा है, उसका दोष किसका है इसमें? सूर्य का दोष है क्या? तुम भी सूर्य के सामने चले जा, तेरे को भी तपा देंगे। दोष खुद में है, हम उसके नजदीक नहीं, उसे सम्मुख नहीं जा रहे हैं, तो हमें वह दूर नहीं कर पाया ठंड हमारा, और जो उसे सम्मुख गया उसकी ठंडी दूर हो गई, क्योंकि उसके स्वभाव है ठंड को दूर करना, लेकिन उसके सम्मुख होना जरूरी होता है। सम्मुख होएंगे तो ठंड दूर होगा, विमुख रहोगे तो ठंड दूर नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है, जो उनके सम्मुख आ जाए उनको मुक्त कर देंगे, जो विमुख रहेगा तो क्या करेंगे। जिसे अग्नि भी है वही ठंडी और गर्मी का स्थान्त है, यहां पर भी अग्नि के पास आप जाओगे तो अग्नि आपका तवा आपकी ठंडी दूर कर देगा, और यदि बहुत दूर खड़े हो और कहोगे वहां आग जल रहा है बड़ा दृष्टि आग, ये पास है बैठे उनको तो ठंड दूर कर रहा है, मैं यहां बैठा हूं मेरा ठंड दूर नहीं करता, तो अग्नि का दोष नहीं है, अग्नि का अपना सामर्थ्य यही है, जो उसके सन्निधि में आ जाए उसके ठंड को दूर करता है, जो दूर में रहेगा उसको नहीं करता। दूसरी बार भगवान का भी यह स्वभाव है, जो उसके शरण में जाए, जो उसको स्मरण करे, जो उसको अर्पण करे उसको मुक्त कर देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं करेंगे, जो विमुख रहेगा तो नहीं होगा। इस प्रकार दृष्टांतों में यहां भयंकर भाष्यकार भी दृष्टांत कहेंगे, क्योंकि मैं तो सकल भूतों में कि दृष्टिकोण में समोहम सर्वभूतेषु, सब भूतों के विषय में मैं समान हूं, मतलब मेरे दृष्टि से सब मेरे लिए सब बराबर है, कोई फर्क नहीं, सभी में मैं आत्मा ही हूं। ये तो है ना, किसी में प्रकाश रूप आत्मा हो, किसी में अंधकार रूपी आत्मा हो जाता हूं क्या मैं? सभी की आत्मा एक जैसा ना, जो मुसलमान का आत्मा हो, जो हिंदू का हो, जो ईसाई का हो, जो किसी का भी आत्मा हो, जो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा किसी का भी हो, आत्मा तो आत्मा है, वो सब प्रकाश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा में। फिर उस आत्मा की ओर अभिभूत है या नहीं, क्योंकि अनादिकाल से हुआ क्या है, प्राण शिखाणी वितरण स्वयं भू प्राण पश्चित नात्मन, कठोर प्रसिद्ध कहता है ना, अनादिकाल से सकल जीव कहां है, विमुख है, आत्मा की ओर सम्मुख नहीं है, बहिर्मुख है। आपका अंतर्मुख होना जरूरी है, आवृत चक्ष हो कह दिया, इसलिए वहां जब आप इंद्रियों को प्रत्यर्थ कर आवृत करके अंतर्मुख हो जाओगे तो आत्मा की सम्मुख हो गया, जब आत्मा के सम्मुख हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जब तक आत्मा से विमुख और बहिर्मुख रहेंगे, मैंने विमुख है आप, जगत की ओर उन्मुख है आप, तब आपको जन्म मरण रूपी सुख दुख ही मिलेगा, मुक्ति नहीं। जब मैं सबको बराबर हूं कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, न मेरा कोई द्वेष है न मेरा कोई प्रिय है, जो भी जिस किसी भी रूप में बल्कि मेरे पास आते हैं, द्वेष भाव से देखने भगवान की उपासना किया कंस आदियों ने, उनको भी भगवान प्राप्त हो गया द्वेष भाव, चिंतन 24 घंटा कृष्ण का, लेकिन द्वेष भावना से चिंतन थे, प्रेम से नहीं भक्ति से नहीं, उसे प्राप्त हो गए। कोई पति की भावना से, कोई पुत्र की भावना से, कोई पिता की भावना से, कोई मित्र की भावना से कर रहा है, जो जैसा करे, जो यथा माम प्रपद्यन्ते तासा, किसी प्रकार से उसके उन्मुक्त तो हो जाओ, चाहे गालियां देता हो भगवान की ओर जाओ, जाओ तो सही, भगवान के नाम तो लो, उसके उन्मुक्त हो जाओ, उसके उन्मुक्त जो थे उसके विमुख जो थे उसके सम्मुख हो जाओ, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वह आपके अंदर जो आत्मा है वह आपसे न द्वेष करता है न आपसे प्रेम, उसका कोई द्वेष्य नहीं है, कोई प्रिय भी नहीं है। ये भजन की तुम आम भक्तिया, बल्कि जो किंतु जो लोग मेरा भजन भक्ति से करते हैं, अनन्य भक्ति से करते, करने का तात्पर्य मई ते मुझमें वे हैं और तेज चाप्यम और उनमें मैं हूं, क्योंकि दोनों अभिन्न है। अनन्य भक्ति में ये होता है, जहां सृष्टि की बात आती है वहां क्या कहते हैं, न तेषु अहम बोल दिया, तेषु न अहम, और भक्त की बात तेषु अहम, ये अंतर देख लो। सृष्टि के जहां पर आती है सकल भूतों का, वहां पर सारे भूत मुझ में है लेकिन मैं किसी भूतों में नहीं हूं। जब भक्ति की बात हो जाए, अनन्य भक्ति है, दोनों अभिन्न हो गए ना, दोनों अभिन्न है, तो उपाधि से कह दिया मुझ में वह और उसमें मैं हूं, क्योंकि दोनों ही अभिन्न है। भागवत में इसको बहुत सुंदर समझाया, 9.4.63 साधवो हृदय मह्यम साधूना हृदय त्वहम अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजः वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रीह सत्पतिम यथा। कहते साधवो हृदय मह्यम, मह्यम हृदय साधवो, मेरे लिए मेरा हृदय ही है साधु, और साधुओं का हृदय मैं हूं, साधु नाम हृदय त्वहम अहम भक्त पराधीन, इसलिए मैं भक्तों के पराधीन हूं, अस्वतंत्र के समान हूं, हे द्विज। उस तरह से हो जाता हूं मैं जैसे सत स्त्री सत पति को अपने वश में रखती है, वैसे भक्त मुझको अपने भक्ति से वश में रख लेते हैं। इसे कहते हैं मई ते तेज चाप्य हम। ये तो सूरदास जी कहते हैं एक भजन में, वो बताया जी भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख रहे थे, हम तो था नहीं, बैठे बैठे हमको दिख रही भगवान कृष्ण की लीलाएं। एक बार गोपियां पीछे पड़ गई पकड़ने के लिए और भाग रहे भगवान कृष्ण इधर छिपने के लिए, लेकिन जहां छिपते हैं वैसे भगवान प्रकाश में है, दिव्य प्रकाश के कारण से वो दिखाई दो, उधर बैठा है जरूर, उस बोरी का पीछे बैठा है, तो पीछे प्रकाश पूंज दिख रही है। कहीं भी जाए स्टोर रूम में कुछ अंधकार में जहां बोलते हैं जहां बैठते हैं वहीं एक लाइट से दिखता है, उनकी दिव्य प्रकाश दिख रहा है, तो गोपियों को पहचान हो उधर बैठा है जरूर छिपा हुआ उधर बैठा। तब सूरदास जी कहते हैं हे भगवान आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो, कहीं भी भागते रहोगे इस दुनिया इन गोपियों के सामने तुम तो पकड़ में आ जाओगे। एक जगह है मैं बताऊं जहां आ जाओगे तो गोपियों वहां पहुंच नहीं सकती, आपको नहीं पहचान, ऐसे घोर अंधकार वाला है जी स्थल भी है, कहते मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय है अज्ञान घोर अंधकार है, कामना वासना और मल से परिपूर्ण है, ऐसे दलदल कीचड़ में तुम आ जाओ मेरा तो कल्याण हो जाएगा और तुम उन गोपियों से बच भी जाओगे। ऐसी भावना से सूरदास जी कहते हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको भगवान के प्रकाश से ही दूर होता है, और वहां इंद्रिया रूपी गोपियां आपको सताएंगे नहीं, उसके बाद इंद्रिया रूपी गोपियां आपको सता नहीं सकती, क्योंकि तब आप वह भगवान जो हृदय में हो जाएंगे, आप भी अपने हृदय में ही हो, हृदय में आप और भगवान एक हो जाएगा, जीव और ब्रह्म एक हो जाता है, तब कौन सी इंद्रियां आपको सता सकती है, आप मुक्त हो जाओगे। इसे विमुक्त मामो पैसे से पुरुष लोग कह चुके हैं, जीते जीत मुक्त हो जाओगे और मरणोत्तर काल मुझे प्राप्त करोगे। मई ते तेषु चाप्य हम भाष्यम समोहम इति समः तुल्यो अहम सर्वभूतेषु, सकल भूतों के विषय में मैं समान हूं, मैं समान हूं सकल भूतों के विषय में, किसी भी भूतों को लेकर के मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भावना विचित्रता विलक्षणता नहीं है, सकल भूतों के प्रति मैं समान। ये सन्यासी इसलिए कहता है सर्वभूतेषु अभयम कर, मैं अभय दान देता हूं सकल भूतों को, ये कहते हैं ना सन्यास, मैंने सबको मैं समान दृष्टि से, न मे द्वेष्योस्ति भाष्य, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियो, क्यों अग्निवद हम, मैं अग्नि के समान, जो दृष्टांत भाष्यकार ने दे दिया है, मैं अग्नि के समान हूं। अग्नि के समान कैसे, कि दूरस्थानागत अग्नि शीतम नापनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति, दूर बैठा हुआ आदमी का शीत को ठंडी को अग्नि दूर नहीं करता, समीप में नजदीक में आकर के बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसी के शीत को दूर करता है। तथा हम भक्तान अनुगृह्णामि नेत्रान, इसी प्रकार मैं भी जो मेरे वो सम्मुख हो जाते हैं उन पर तो मैं अनुग्रह करता हूं, जो विमुख है उन पर अनुग्रह नहीं करता। सम्मुख होना और विमुख होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम माता का दृष्टांत देते, मां का दृष्टांत देते हैं। लोग बच्चे का हर रोने से, हर रोना रोना नहीं होता, हर रोने को सुनकर के मां अपने काम छोड़ के नहीं आती, आती है क्या, चाहे चिल्लाते रहता है, तोड़ फोड़ करता है, नाच रहता है, उठा पटक कर रहा है, तो भी नहीं जाएगा, जानती है ऐसे हट कर रहा, लेकिन खतरे में हो भयंकर और उस समय जो चिक्के रोएगा तो जैसा भी काम कर रही हो सारा काम छोड़ के मां भागती उस बच्चे की, विलक्षणता है ना, कि उस रोने में माता के प्रति उस बच्चे का पूर्ण समर्पण है, मेरा तुम्हारे अलावा कोई गति नहीं है, तुम ही मेरा शरण हो, ये मान के वो रोता है चल जाता है। अब बाकी समय ऐसे नहीं, नाटकबाजी चल रहा है, रोना उसका हट चल रहा है केवल, इसे वो भी नहीं ध्यान देती, सर भगवान का भी है। जब आप बाकी सभी भगवान भक्ति कर रहे हैं, बोले आरती उतार रहे हैं, भगवान भी समझ रहे हैं, तो ढोंग कर रहा है, ये मतलब से कर रहा है केवल। जब वास्तविक शरणागति अंदर जो होता है, पूर्ण समर्पण पर जब करोते हो तब भगवान जरूर सुनते हैं, वो समर्पण अंदर से पूर्ण रूपेण वास्तविक भक्ति से अनन्य गति की भावना से, कि तुम्हारे अलावा कोई मेरा और गति अब रहा नहीं, तुम ही बचाओ, तुम ही कल्याण करो, तुम ही उद्धार करो, अनन्य गति की भावना से जब करेगा, अनन्य गति जब समझेंगे भगवान को, तभी अनन्य भक्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती है, अनन्य भावना तभी होती है। रूस में एक बार साइंटिस्ट लोगों ने इसका परीक्षण किया, वेदांत के लोग बड़ा प्रचार करते हैं मातृतुल्य ब्रह्म होता है, ऐसा कैसे होगा। उन्होंने खरगोश के बच्चों को जहाज पे ले गए, जब जहाज में जा रहा है अम्मा को तट पर रख दिया है, तो बच्चा रो रहा है, तो माँ वहां कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप पूरे अध्ययन किया जा रहा था, और उन्होंने बच्चों को पीटा, उन्होंने खरगोश बच्चे को, तो वे मां पर कोई असर नहीं है, ठीक है पिटाई खा ले तो क्या हो गया, यदि पिटाई खा के मास्टर के पिटाई खा के रोते रोते बच्चा आता है, मैं क्या करूंगा, हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो कल से ठीक से पढ़ के जाना, कल से मास्टर नहीं पिटेंगे तेरे को, समझा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंत में एक बच्चे को गोली से मार दिया, जैसे एक को मारा बाकी तीन जो थे ऐसा भयंकर चीक मारे, जब ये हजार किलोमीटर दूर वो समुद्र की लहर में कहां मां को आवाज सुनाई देगा, लेकिन मां ने यहां बहुत चिल्लाकर हड़ा डेढ़ डेढ़ हल्ला मचा दिया, तोड़ फोड़ कर लग गई, फिर बच्चे को लाओ, कहा है मेरे बच्चे, खरगोश जो थी वहां बहुत उथल पुथल कर दिया, इसके हृदय कैसे तार जोड़ी हुई कितनी दूर में, उस बच्चे की पुकार जो इतने दूर आवाज सुनाई नहीं दे सकता है इस मां को, इन मां के हृदय में मालूम हो गया मेरे बच्चे खतरे में, एक मर चुका और मर सकते, कैसे कहना था। तब उन्होंने मान लिया, हाँ कहते ये जो वेदांति कहते ठीक, जब परिच्छिन्न दो जीव का यह हाल है मातृ पुत्र संबंध के कारण से अनन्यता जब आ जाती है तो स्थिति होती है, तो व्यापक ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो आप हृदय में भी और आप भी अनन्य गति से अन्य भक्ति कर दें तो क्यों नहीं श्रवण होगा, अवश्य ही सुनाई होगी। ऐसा स्थिति हर व्यक्ति के सामने आता नहीं है, जिसकी वजह से उस स्थिति में पहुंचे बिना वो अनुभव नहीं आ पाता है। अतः वैसे पुकार आपके अंदर से नहीं होती है, और कई बार होता है उसका फल भी आपको मिलता है, आपको मालूम होता है कि भगवान ने रक्षा कर दिया है, आपको बाद में पता चलता है कि वो हमने ऐसे पुकारा तो इसके फल मिल गया, रक्षा हो गई, ये पता लगता है, ऐसी बात नहीं लगता। कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं, आपने वास्तव में अनन्य गति से अनन्य भक्ति करता पुकारा और उसका रिजल्ट आपको सामने आ गया, लेकिन उसको और दृढ़ करके पक्का करके परमार्थ के लिए मोक्ष के लिए वैसा हम लोग पुकारते नहीं, ये गड़बड़ी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा अनन्य गति पूर्वक का अनन्य भक्ति कर ले तो अनायास मुक्त हो जाए आदमी। इसे कहते हैं तथा हम अभी भक्तान अनुग्रह नाम, किन भक्तों को, ए भजंती तुम माम ईश्वर, किंतु जो लोग मुझ ईश्वर की भजन करते हैं भक्तिया मई ते स्वभावतेव, देखो वो मुझ में है का मतलब क्या, कोई परिच्छेद के द्वारा नहीं, ये तो शास्त्रार्थ चल रहा है ना, परिच्छेद द्वारा नहीं कह सकते वा, शरीर में है ये जो कहा अंत शरीर का मतलब क्या, परिच्छेद पूर्व प्रवेश कर गया ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हैं, औपाधि की प्रवेश का कथन कर सकते हो क्योंकि व्यापक है, ये बात प्रश्नो प्रश्न आपने अभी अभी सुना है, वही यहां पर कथन कर रहे हैं कि मई का मतलब क्या, यानी कि मुझ में वो जीव भक्त प्रवेश कर जाएगा ऐसा अर्थ नहीं, कोई औपाधि की प्रवेश कहा जा सकता है, किंतु स्वभावत न मम राग निमित्त मई वर्तन्ते स्वभावत राग निमित्तम मई न वर्तन्ते, राग निमित्तक वो मुझ में है या मैंने उनको अपने में स्वीकार कर लिया ऐसी बात नहीं है, मेरे प्रति मेरे अंदर कोई ऐसा राग है उनके प्रति, प्रेम है उनके प्रति, तन निमित्त बोलूं को मैं मुझ में स्वीकार कर रहा हूं ऐसी बात नहीं, उनकी भक्ति के वजह से वो मुझसे तादात्म्य हो गए, स्वभावतम एक है ही, अज्ञान वजह से विलक्ष हो गए थे अब पुनः एक हो गए हैं, केशु चापी हम स्वभावदेव वर्ते, इसीलिए उनमें भी जो मैं हूं कहा जाता है ये भी स्वभाव से जीव जीव रमेक है, नेत्रेशु और जो भेद बुद्धि से रह रहे उनमें लगता है मैं नहीं हूं, वो कहते हैं मुझ में आत्मा नहीं मैं ईश्वर नहीं हूं बोलते हैं लोग, नहीं तावता तेषु द्वेषो भव, उतने मात्र से उनके प्रति मेरे अंदर कोई द्वेष भी वास्तव में नहीं।